Otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy grożą paraliżem Warszawy. Rolnicy przyjadą w środę do stolicy traktorami. Nie wolno zapalać i podpalać Polski. Apeluje minister pracy. W Śnieżyce dają się we znaki. Na południu Polski potężne korki tworzą się na Zakopiance. Trójka w obrazach wielkich mistrzów już w piątym mieście. Za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Zobaczą Państwo nas ubranych i rozebranych. Wystawę zdjęć można już oglądać w Poznaniu. I górnicy, i rolnicy nie składają broni. Przed nami kolejny tydzień protestów. Centrale związkowe grożą wielką demonstracją w Warszawie. W środę protestować mają górnicy z katowickiego holdingu węglowego, a na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa związkowcy rolniczego OPZZ-u przyjadą traktorami. Bo jak mówi szef związku Sławomir Izdebski, z poprzednich rozmów rolnicy nie są zadowoleni. Minister nawet nie zapowiedział, czy złożył jakikolwiek wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia chociażby dopłat do eksportu wieprzowiny, czy będzie skup interwencyjny na trzodę chlewną, czy w ogóle jakiekolwiek działania zostały podjęte. No w tej chwili tak mi się wydaje, że to jest gra na przetrzymanie, że nadejdzie wiosna, że rolnicy wyjdą w pola, zejdą z drogi i problem będzie załatwiony. Słowa i działania związkowców nie służą spokojnemu dialogowi, ocenia minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie warto podsycać tych nastroi. To miało miejsce na konferencji liderów związkowych. Dyskutujemy o poważnej ustawie, którą zaproponowali pracodawcy i związkowcy. Ja jestem gotowy do jak najszybszego spotkania w tej sprawie. Zbieramy nasze uwagi. Chcemy przeprowadzić tę ustawę i mamy dobrą wolę ku temu. I myślę, że ta dobra wola zostanie potwierdzona również przez stronę związkową. Ale nie wolno zapalać i podpalać Polski. W czwartek szefowie Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych ogłosili początek przygotowań do czynnej akcji protestacyjnej w całym kraju. Ogromne korki i fatalne warunki do jazdy na Zakopiance. W ciągu ostatnich godzin na Podhalu spadło 30 cm śniegu i dalej pada. Miejscami śnieg jest tak intensywny, że ogranicza widoczność do kilkudziesięciu metrów. To bez wątpienia fatalna niedziela dla kierowców, którzy albo już jadą, albo będą dzisiaj wyjeżdżać spod Tatr Zakopianką w stronę Krakowa. Dzisiaj wymiana feryjnych turnusów i od południa na drogach wyjazdowych z Zakopanego tłok. Podobnie jest na Zakopiance, gdzie odcinek do Nowego Targu zabiera kierowcom od 1 aż do 3 godzin. Niewiele lepiej jest dalej. Korki tworzą się właśnie na końcu dwupasmówki w Nowym Targu, potem w Rabce i Skomielnej Białej. Co równie ważne, warunki na drogach do jazdy są dzisiaj fatalne. Cały czas pada intensywnie śnieg, a drogi są białe i bardzo śliskie. Na południu Małopolski w zasadzie non-stop cały sprzęt odśnieżający pracuje, ale opady są tak intensywne, że trudno spodziewać się, że warunki nagle znacząco się poprawią. Synoptycy ostrzegają, atak zimy może potrwać aż do poniedziałku. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Unia Europejska włącza się w próbę wznowienia izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. O szansach na dialog szefowa unijnej dyplomacji rozmawiała z przedstawicielami ONZ-u, Stanów Zjednoczonych i Rosji. O spotkaniu kwartetu bliskowschodniego z Monachium Wojciech Cegielski. Izraelsko-palestyńskie negocjacje załamały się w kwietniu ubiegłego roku i od tego czasu nie doszło do żadnego spotkania przedstawicieli obu stron. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini ogłosiła rano w Monachium, że zwołuje spotkanie kwartetu, aby spróbować przywrócić rozmowy zwaśnionych stron na Bliskim Wschodzie. Po spotkaniu z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych i Rosji ogłoszono w komunikacie, że wspólnota międzynarodowa zwróci się o pomoc w tej sprawie do innych krajów arabskich. Przedstawiciele kwartetu podkreślili, że Izrael i Palestyńczycy muszą jak najszybciej usiąść do stołu rozmów i powstrzymać się od działań, które nie służą procesowi pokojowemu. Kwartet zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej, by wywiązała się z obietnic złożonych dla Palestyńczyków. Chodzi o odbudowę zniszczonej wojną strefy Gazy. W ubiegłym roku świat obiecał na ten cel 5,5 miliarda dolarów, ale jak twierdzi ONZ, większa część tej sumy wciąż nie dotarła do Gazy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Trójka w obrazach wielkich mistrzów już w piątym mieście. Tym razem w Poznaniu można obejrzeć dziennikarzy programu trzeciego wcielających się w postaci z najsłynniejszych obrazów. Wystawę zdjęć punktualnie o 14 otworzyli Marcin Kostaszuk, dyrektor Miejskiego Wydziału Kultury, Grzegorz Tomaszewski z PKP SA i dyrektor programu trzeciego Magda Jetan. A kuratorami byli Robert Kantereit, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Zobaczą Państwo nas ubranych i rozebranych na różnych fotografiach. Tutaj niestety nasze koleżanki są ubrane. Ja bardzo chciałem przeprosić za to, że pokazuję nogi. Pani właśnie ogląda nasz kalendarz? Tak, ale ja przyszłam tutaj też dla aktora Nogasia. To szukajmy. Tak, leżący. Niesamowite. A no z tą skarpetą. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Najlepsze zdjęcie moim zdaniem w tym kalendarzu. Jak kiedyś będziemy strajkować, to wywiesimy to zdjęcie akurat przed wejściem. Szefa wam mówi, żeby kończyć. Dobrze, Poznań będzie zawsze ważnym przystankiem. Pomachajmy do góry, bo tam też są ludzie. O, brawo. Ja zwracałem uwagę na to właśnie. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów na poznańskim dworcu kolejowym będzie można oglądać do 22 lutego. A kolejny serwis Trójki za godzinę. W nocy mroźno, minus 8 stopni w Jeleniej Górze i Suwałkach, minus 5 w centrum, minus 1 na wybrzeżu. W całym kraju śnieg, śnieg z deszczem lub marznący deszcz powodujący gołoledź. Podobnie jutro padać nie będzie, tylko na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo znajdziesz tutaj najlepsze produkty z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, akcesoria do sushi, ryż, przekąski. Już od poniedziałku w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz makaron Chow Mein 250 gramów i inne makarony azjatyckie jedynie po 2,44. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć dobry wieczór, ale moim zdaniem jeszcze możemy powiedzieć dzień dobry, bo taka szarość jest za oknem, która upoważnia nas do tego, by przywitać Państwa bardzo gorąco. A zatem dzień dobry. Adam Malecki. I Michał Olszański. To my mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2 godziny ze sportem w Trójce. Powiało światowym tenisem w Krakowie, przyznasz, Adam. Tak, fantastycznie oglądało się te pojedynki w Fed Cupie. Miło było patrzeć w Polsce na Agnieszkę Radwańską. Niestety oba mecze singlowe przegrała. Wiesz co, ja bym tak podsumował, to nie był nasz Halny. To raczej był chłodny wiatr ze wschodu. Pięknie, który powiał w Krakowie, prawda? No proszę państwa, poprzeczka zawieszona przez Rosjanki została bardzo wysoko ustawiona. Już w pierwszej grze Agnieszka Radwańska nie dała rady Kuzniecowej. Z Szarapową obie siostry radwańskie nie ugrały nawet seta. Ale chyba nikt nie, kto przyszedł, nie żałował. Wychodzi się na kort tak samo, żeby wygrać i oczywiście czasem są troszkę większe emocje, czasem mniejsze. Wiadomo, że tutaj były większe, jednak grało się przy pełnym stadionie. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, co przybyli w ten weekend. A my dziękujemy Agnieszce za to, że zaprezentowała się tak jak mogła tego dnia, wczoraj, dzisiaj. W każdym razie dziękujemy za emocje. Był tam Michał Gąsiorowski, który już niebawem opowie państwu o tym, co się działo i jakie były przyczyny no, tej bolesnej porażki. Bo jednak biorąc pod uwagę, że też dziewczyny grające w debla przegrały, no to mamy takie 0-4. Tak, nie wygląda to najlepiej. Ciekawie, czy znalazł się kierowca, który tam zatarasował drogę i speaker w pewnym momencie podczas meczu musiał wywoływać samochód o danym numerze rejestracyjnym. Była to dosyć to komiczna sytuacja. W każdym razie Szarapowa i Radwańska zbaraniały. Wczoraj, proszę państwa, poznaliśmy laureatów plebiscytu tygodnika Piłka Nożna. Kto został człowiekiem roku? No, tylko on, Adam Nawałka. Nie mogło być inaczej, jeżeli nawet świętej pamięci Kazimierz Górski nie wygrał z Niemcami, jeżeli Antoni Piechniczek nie wygrał z Niemcami, to tak naprawdę może się okazać, że narodziła się drużyna być może wielka. Byłeś na tej gali, oczywiście nie mogłeś nie wykorzystać sytuacji, żeby podejść do trenera Nawałki, być trenerze dla trójki, kilka słów. Tak, byliśmy z Krzyśkiem Łoniewskim, prosiliśmy, rozmawialiśmy z Tomkiem Iwanem, który stał tuż obok, z żoną pana Adama, która stała tuż obok, a pan Adam powiedział, że z mediami nie rozmawia, bo jak porozmawia z nami, będzie musiał rozmawiać ze wszystkimi, także czyli jeszcze powiedział, nie ten czas. Tak, czekamy na sukcesy, powiedział. No dobrze, odkryciem roku został Karol Linetty z Lecha. Liczy na to, że na dłużej zadomowi się w reprezentacji. Wyniki są, więc naprawdę wszystko niesie. Jest kilku zawodników z zagranicy, którzy mi pomagają i naprawdę stąd się dobrze czuję. Artur Borus, którego trochę się boję, bo jest duży. To pewnie jest taka opieka tych starszych nad młodszymi, prawda? Tak, a Karol jest malutki. Nosić piłki. Oni są tacy filigranowi, młodzi, naprawdę jak czasami zapominamy o tym, że to są takie postaci kruche, które wychodzą na boisko i potem zdobywają spektakularne gole i decydują o meczach, to o prawda. Losach spotkania. Muszę ci powiedzieć, że kiedyś troszeczkę zdębiałem, kiedy na stadionie w Dortmundzie miałem okazję przybić piątkę z Marco Reusem. To jest taki mikrus, po prostu chłopaczek. No a zobacz, jak potrafi czasami zakręcić na boisku. Notabene Borussia Dortmund wreszcie zwycięska, prawda? O tym będzie także mowa w naszym cyklu Ligi Zagranicznej, ale to dopiero przed godziną 19. Czy ktoś z państwa próbował kiedyś biegać po schodach, ale tak na maksa, na czas? Okazuje się, że mamy tutaj znakomitego specjalistę. Zdecydowanie bardziej podobne są biegi po schodach do biegów górskich niż do biegów ulicznych. Bardziej bieganie po schodach jest też podobne do kolarstwa czy do wioślarstwa właśnie niż do biegów ulicznych. To był Piotr Łobodziński, zdobywca Pucharu Świata w bieganiu po schodach. Dziś rozmowa z nim w naszym programie. A po 18:00 gościem państwa będzie trener Stefan Białas, znawca afrykańskiego futbolu. Wiadomo, to dziś wieczorem wielki finał Pucharu Narodów Afryki. محاولة مع عرضية خطيرة هوبا خطيرة جدا بدها خطورة كعب القدم تعدي والهدف والهدف الهدف الهدف جوا الجول جوا الجول Tak, o 20:00 mecz Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, relacje oczywiście w Eurosporcie, a myślę, że trener Białas powie nam, na kogo można by postawić duże pieniądze. Dziś powinien zagrać ten pan z Suwałk, co? Ma dużo pieniędzy na to, by obstawiać różne zakłady. Gratulujemy przy okazji. Gratulujemy, 30 trzecia milionów. W historii, tak? Trzecia w historii wygrana. Tak, największa była w Gdyni, teraz tak. Trzecia w Suwałkach. W końcu to totalizator sportowy jednak, pamiętajmy, proszę państwa. Będzie na 30 milionów. Nie zapomnimy oczywiście o alpejskich mistrzostwach świata, o królowej sportu, także o snookerze. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Zadbamy także o to, by państwo mogli śledzić to, co dzieje się tu i teraz. Czyli z jednej strony mamy Manchester United kontra West Ham United. Mecz na, można by powiedzieć, w górnej strefie tabeli Premiership, a tu po twojej lewej stronie tak, będą czekamy. Za chwilę skoki w Titize Neustadt, czyli druga seria. A jak jest teraz, to już za moment, Adamie, zacznijmy zatem informację. Może jednak od tenisa. Jeszcze nie tym razem. Polki zdecydowanie słabsze od Rosjanek. Nie pomogła własna hala, doping krakowskiej publiczności. Agnieszka Radwańska przegrała dziś z Marią Szarapową 1-6 i 5-7 i był to decydujący punkt w spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Federacji. Wczoraj przegrała zarówno Agnieszka, jak i jej młodsza siostra Urszula. Ten wynik zapewnił rosyjskim tenisistkom zwycięstwo w meczu z Polkami i awans do półfinału. Biało-czerwone zagrają w barażu o utrzymanie w elicie. W meczu deblowym, który nie miał wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie, Klaudia Jansz-Ignacik i Alicja Rosolska przegrały z rosyjską parą Anastazją Pawliuczenkową i Witalią Diaczenko 4-6 i 4-6. I to nie koniec wiadomości tenisowych, choć tutaj liczyliśmy chyba na nieco więcej. Jerzy Janowicz stanął dziś przed szansą wygrania po raz trzeci w karierze turnieju rangi ATP. Niestety, tym razem Polak nie tyle przegrał z rywalem, co z kontuzją. Skreczował w finale i to bardzo szybko. Przy stanie 0-3 w pierwszym secie poddał się i w ten sposób Francuz Richard Gasquet wygrał turniej w Montpellier. Szkoda Janowicza, spisywał się bardzo, bardzo dobrze. Mówiłeś o skokach narciarskich, wszystko obserwujemy, czekamy na drugą serię. Kamil Stoch po pierwsze jest 10, Piotr Żyła 17, a zawody odbywają się w TTC Neustadt. W drugiej serii zobaczymy także Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła, a prowadzi Severin Freund. I teraz już szybkie informacje z Europy. W pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharów piłki ręcznej MKS Selgros Lublin wygrał z Danii z tamtejszym Randers HK 27-18. Polskie hokeistki na trawie pokonały w Lipsku Ukrainę 7-3 w meczu o piąte miejsce halowych mistrzostw świata i powtórzyły wynik sprzed 4 lat z turnieju w Poznaniu. W ćwierćfinale turnieju Polki po zaciętym pojedynku przegrały z Niemkami 1-2. Nasi hokeiści zostali sklasyfikowani na miejscu 7. Teraz panczeny. Artur Waś był dziś 9 w wyścigu na 500 metrów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, a ten puchar odbyła się tym razem w holenderskim Heerenveen. Wczoraj było dużo lepiej, bo Polak był drugi. Dwukrotnie triumfował lider cyklu, Rosjanin Paweł Kuldźnikow. Artur Nogal był 20 i 18. Waś spadł na 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Australijczyk Rohan Dennis ustanowił na torze w Szwajcarii rekord świata w kolarskiej jeździe godzinnej, uzyskując 52 km i 491 metrów. Poprzedni najlepszy wynik należał do Austriaka Matiasa Brandla i był gorszy o ponad pół kilometra. Tyle informacji bieżących. Proszę być z nami w kontakcie. Elżbieta Różycka już czeka na telefony od Państwa. 22 i 7 trójek. Adam proponuje, żebyś otworzył naszą bramkę na krótkie informacje SMS-owe. Do tego nasz mail, a zatem jesteśmy do dyspozycji Państwa. Jak zwykle czekamy na różnego rodzaju komentarze, ale także i informacje z różnych aren sportowych. Państwo czasami nas zaskakują i na przykład naraz jest telefon i ktoś mówi, że 3 żółwie ścigały się w jakichś zawodach i ten zielony wygrał. I było to pasjonujące. Ale u nas będzie znacznie szybciej. Trzecia strona medalu. No one bites. To grupa Kensington. Pozdrawiamy wszystkich, którzy za kółkiem. Dziś znowu zmiana turnusów, a warunki na trasach południowej Polski bardzo trudne. Dlatego bądźcie Państwo bardzo ostrożni. My postaramy się ożywić atmosferę w aucie i zaspokoić wszystkich. Patrzymy na to, co dzieje się na skoczni w Titize Neustadt i masz jakąś ważną informację. Tak jest. Mówiliśmy o tym, że po pierwszej serii prowadzi Severin Freund, ale jednak został zdyskwalifikowany za zbyt długie narty. Już rozpoczęła się runda finałowa, zatem tam z miarkami chodzą ci sędziowie, mierzą kombinezony, mierzą narty i sprawdzają dokładnie, czy wszystko się odbywa wedle regulaminu. A teraz proponuję, żebyśmy już zajrzeli do Krakowa, bo to był jednak weekend pod znakiem wielkiego tenisa. Nie było cudu, nasze tenisistki przegrały z Rosjankami 1-0-4 w ćwierćfinale Pucharu Federacji. Kibice mogli być zawiedzeni, bo liczyli na bardziej zacięte spotkanie. Rosjanki okazały się jednak piekielnie mocne. Ten mecz w Krakowie obserwował Michał Gąsiorowski. Nie tego się spodziewaliśmy i nie tak to miało wyglądać. Porażka 0-3 zawsze boli, a tym bardziej jeśli gra się przed własną publicznością. Od początku było jednak wiadomo, że to Rosja jest faworytem tego spotkania. Oczywiście, że tak. Rosja nawet jakby nie była Szarapową, to jednak dalej jest mocny skład. Nie da się ukryć, że Rosjanek jest mnóstwo dobrze grających, także losowanie było dość ciężkie i tym bardziej, że skład był naprawdę mocny. Mówiła Agnieszka Radwańska, bardzo rozczarowana takim obrotem sprawy. To, że pokonanie Marii Szarapowej będzie graniczyło z cudem, wiedzieliśmy od początku. Najbardziej szkoda przegranego pojedynku ze Swietłaną Kuzniecową. Ta pokonała Agnieszkę Radwańską w trzech setach. Najdziwniejsze było to, że wybrana przez Polskę nawierzchnia była idealna nie dla Agnieszki, a dla Kuzniecowej. Ta piłka jednak koźle nie idzie, a że ja jestem zawodniczką, która przede wszystkim lubi grać z kontry, tu jest po prostu to ciężko, praktycznie niemożliwe. Svetlana jest chyba najlepszą zawodniczką na ziemi, więc a to chyba taką troszkę nawierzchnię przypomina. I że chodzi o konsultacje o nawierzchnię, to oczywiście były, tak naprawdę był nasz wybór i były konsultacje z trenerem i z dziewczynami i jak najbardziej wszyscy byliśmy za szybką nawierzchnią, nawet nie myśląc o tym, kto będzie grał, aczkolwiek to już było wiadomo wcześniej, tylko raczej skupialiśmy się na tym, co nam będzie pasować i wszystko jednak to by był po drugiej stronie siatki. Sama Kuzniecowa, zapytana o to na konferencji prasowej, szczerze się uśmiała. You guys very funny. In the start we come here and you criticize that Maria said the surface is better for Poland. Jesteście bardzo zabawni. Kiedy tu przyjechaliśmy, skrytykowaliście Marię Szarapową, która stwierdziła, że kort jest bardzo wolny i lepszy dla Polski. Teraz, kiedy prowadzimy, nawierzchnia jest lepsza dla was. Pamiętajcie, że to tylko gra i tyle. Może gdyby kort był szybszy, byłby nieco lepszy dla Agnieszki. A może nie, nigdy nie wiadomo. To był mecz, wygrałam go i już. You never know, you know, it was a match. And I won the match and I think that's it. O meczu Uli Radwańskiej z Marią Szarapową chyba nie ma sensu dużo mówić. Ula robiła co mogła, ale na tak dysponowaną Szarapową po prostu nie ma mocnych. Niewiele mogłam powiedzieć w pierwszym secie i to właśnie to było widać. Później w drugim secie nawiązałam walkę, było lepiej, ale walczyłam do końca i jestem zadowolona z tego. Dzisiejszy pojedynek Szarapowej z Agnieszką Radwańską zgromadził pełną halę kibiców czekających na cud. Cudu nie było, choć w drugim secie Polka obroniła dwie piłki meczowe, a ze stanu 2-5 doprowadziła do wyrównania 5-5. Kolejne dwa gemy wygrane przez Maszę załatwiły jednak sprawę. Wiedziałam, że łatwo nie będzie. Na pewno szkoda tego drugiego seta, bo jednak byłam w stanie wrócić, ale jednak ta końcówka... No końcówka na pewno zagrała tutaj po mistrzowsku i bezbłędnie. No na pewno szkoda. Znaczy na pewno tutaj ona jest w najwyższej formie i to pokazała. Teraz gra bezbłędnie i tutaj ciężko było cokolwiek zrobić. Miała chyba odpowiedź na wszystko. Szarapowa wyjeżdża stąd uśmiechnięta od ucha do ucha z wielu względów. Rosjanki pokonały nas 3-0. Szarapowa wywalczyła sobie prawo możliwości startu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, a do tego zarobiła na cukierkach Sugarpowa. Te pojawiły się w Polsce po raz pierwszy i zeszły w arenie Kraków na pniu. Yes, actually this was the first time that Sugarpowa was represented at Fed Cup match. Rzeczywiście, pierwszy raz marka Sugarpowa pojawiła się w Polsce. Chcieliśmy zrobić mały test. Nie mieliśmy pojęcia, jak zostanie to odebrane. Ze zdziwieniem zobaczyłam dziś, że wszystkie cukierki się sprzedały. Przywieźliśmy ich po prostu za mało i teraz puste półki wyglądają trochę smutno. Następnym razem musimy przywieźć więcej. Ale całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Zostaliśmy świetnie przyjęci, więc może zobaczycie je na Davis Cupowym meczu Polaków za kilka tygodni. 2000 paczek po 20 zł. Całkiem dobry interes. Tym dziwniejsze, że nie można ich kupić ani w Polsce, ani w Rosji. A co dalej z Pucharem Federacji? Polska będzie teraz grać w barażach o utrzymanie w grupie światowej. Oczywiście jak najbardziej będę tutaj grała pozostanie w grupie światowej. Obiecuje Agnieszka Radwańska i to świetna wiadomość, bo bez niej nie mielibyśmy żadnych szans. Kolejnego przeciwnika poznamy w najbliższą środę, ale mecz o utrzymanie prawie na pewno odbędzie się w Polsce. Tauron Kraków Arena, Michał Gąsiorowski. To bardzo ważne, to przywiązanie do barw, do orzełka Agnieszki Radwańskiej. Jednak nie zawsze tak było i największe gwiazdy czasami rezygnowały z gry w reprezentacji. Dobrze, że Agnieszka jest. 20 tysięcy paczek cukierków po 20 zł. No tak słusznie powiedział Michał, niezły interes. Słodkie. A Maria życie. Ma interes do, ma głowę do interesu, tak bym powiedział. Natomiast żałuję troszkę, że nie usłyszeliśmy w tej korespondencji ani słowa po rosyjsku. Zauważyłeś, jak ten angielski wypiera? Tu mieliśmy mecz Polska-Rosja, wydawało się, że będzie troszkę niemnożka paruski, a tu nie. Ale wiesz, myślę, że już ci dziennikarze młodszego pokolenia wolą po angielsku mówić. No to i one wolą po angielsku, zauważyć. One to też, jest, tak. Tak, proszę państwa, taki świat. A zatem za nami pojedynek Polska-Rosja 0-4. Ten wynik poszedł w świat. My mieliśmy troszkę poczucia, że wielki tenis w przepięknej hali w Krakowie, 15 tysięcy ludzi na meczu tenisowym. Coś się fajnego wydarzyło. Dużo się dzieje w tej hali. Będą też Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej w wykonaniu naszych hokeistów. Będzie bardzo ciekawa gala pierwsza w historii MMA, UFC. Federacja będzie organizować walkę. Także dużo się dzieje i czekamy na kolejne sportowe wydarzenia. Jak się pomyśli, to się zarobi na takiej dużej hali. In my body's a temple, you can worship on my pivot and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, before I'm mad, thank God I'm handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. Aleksander Zniszczow właśnie przed chwilą skoczył 118,5 metra. Niestety nieco 12 słabiej pozycja. I jest na 12 miejscu. Natomiast na boisku West Ham United gra Manchester United i po kilkunastu minutach 0-0. Wczoraj odbyła się wielka gala tygodnika Piłka Nożna. Miałeś okazję razem z Krzysztofem Łoniewskim być tam na miejscu. Tak, i wszyscy wielcy tego piłkarskiego świata polskiego byli. Ja myślę, że atmosfera była dobra, bo to był naprawdę dobry rok dla polskiej piłki, ten 2014. Rzekłbym nawet przełomowy. No na pewno jeżeli chodzi o mecze reprezentacji Polski, postawę Legii Warszawa w europejskich pucharach. Wciąż myślimy o tym i pamiętamy, że to mogła być Liga Mistrzów, a przez te różne proceduralne błędy była Liga Europy. Także rzeczywiście udany rok i patrząc na to, jak nasi piłkarze też radzą sobie w ligach zagranicznych, na przykład Arkadiusz Milik, który podobno do ostatniej chwili walczył o ten prymat i to było zadziwiające, z Robertem Lewandowskim. Także rzeczywiście to są takie rzeczy, które sprawiają, że możemy powiedzieć spokojnie, że ten rok 2014 był udany w wykonaniu polskich piłkarzy i polskiej piłki. Na samym początku gali nagrodę dla Człowieka Roku otrzymał Adam Nawałka. Statuetka dla Piłkarza Roku 2014 trafiła do Roberta Lewandowskiego. Tutaj o pierwsze miejsce walczyli także Wojciech Szczęsny i właśnie Arkadiusz Milik, ale najwięcej głosów zebrał Robert Lewandowski. Trenerem roku został Tadeusz Pawłowski, odkrycie roku to Karol Linetty, obcokrajowiec roku Henning Berg, czyli trener Legii Warszawa, ligowiec roku to Mirosław Radowicz, też z Legii Warszawa, a drużyna roku? Legia Warszawa. Pierwszoligowiec roku to Grzegorz Goncerz. Także miałem okazję porozmawiać z Adamem Godlewskim, naczelnym tygodnika Piłka Nożna, i właśnie rozpoczęliśmy od rozmowy na temat piłkarza roku. Dlaczego właśnie wybór padł na Roberta Lewandowskiego? Nie były wątpliwości, po raz pierwszy od jakiegoś czasu, i to takie wątpliwości, które nas ucieszyły. Bo do tej pory był, używając jakby retoryki Jana Tomaszewskiego, Robert Lewandowski 10 koszulek, a w tym roku tak nie było. W tym roku Arek Milik, który tak naprawdę błyszczał przez niewiele ponad kwartał, ale zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę Robertowi, gdyby miał co najmniej pół roku, tak jak ten kwartał jesienny, to mógłby zdystansować Roberta, a przecież Wojtek, też nie zapominajmy o tym, on był jednym z dwóch najlepszych bramkarzy Premier League. Podzielił z Petrem Czechem złote rękawice, więc naprawdę ja tylko takich kłopotów bym życzył elektorom z piłki nożnej przy plebiscycie. Tym bardziej, że Kamil Glik był bardzo blisko, Grzegorz Krychowiak też. Jeden przegrał o głos, drugi o dwa głosy miejsce w trójce. Wiadomo, że teraz na piedestale przy okazji reprezentacji jest trener Adam Nawałka. Na pierwszej stronie Timesa, jak się człowiek roku pojawia, no to jest wielka nobilitacja. W waszym przypadku też tak jest. I to właśnie Adam Nawałka jest człowiekiem roku. Nie mogło być inaczej, jeżeli nawet świętej pamięci Kazimierz Górski nie wygrał z Niemcami, jeżeli Antoni Piechniczek nie wygrał z Niemcami. Ja mówię o trenerach, którzy doprowadzili naszą reprezentację do medali Mistrzostw Świata. No to nawet gdyby Adamowi Nawałce nie udało się wygrać z Gruzją i Gibraltarem, trzeba byłoby docenić ten wynik. A przecież tak naprawdę to ten mecz z Niemcami może być wielkim przełomem. Na to będziemy patrzyli z perspektywy. Może się okazać, że narodziła się drużyna, być może też wielka. Odmienił się klimat wokół reprezentacji. Odmieniło się postrzeganie. Teraz naprawdę jest trendy oglądać i rozmawiać o reprezentacji Polski. Dzięki Adamowi Nawałce. Skoro o drużynach mowa, no to Legia Warszawa no zdominowała poniekąd plebiscyt. Nie było wątpliwości co do drużyny roku? Zastanawialiśmy się oczywiście. Reprezentacja Polski zrobiła kolosalny postęp, ale zadecydowało jedno kryterium. Reprezentacja Polski jest w 0,4 drogi, a Legia była na ukończonym etapie. To nie tylko mistrz Polski, to przede wszystkim zwycięzca grupy w Lidze Europy. Pierwszy polski klub, który wygrał rywalizację w grupie jakiegokolwiek europejskiego pucharu. No i tego nie wolno było nie dostrzec. Odkrycie roku to Karol Linetty, bardzo obiecujący chłopak. Powiedz o tym wyborze. Znaleźli się też tacy krytycy tej nagrody, którzy powiedzieli czy twierdzili, że a co to za odkrycie, skoro on już grał w poprzednim roku, ma 60 meczów w Ekstraklasie, ale nawet zważywszy na nasze wybory z lat poprzednich, kiedy po kilku czy kilkunastu meczach ogłaszaliśmy wybór i on potem nie do końca się potwierdzał, postanowiliśmy chwilę poczekać, obejrzeć w dłuższej perspektywie kandydata, no ale też nikt nie będzie nam czynił zarzutu, jeżeli chłopiec w tym tygodniu skończył 20 lat, że to jest ktoś już przechodzony. Ja przepraszam, że takiego kolokwializmu używam, bo chłopak naprawdę dopiero wchodzi w poważną karierę, to już nie jest w tej chwili junior. Miał taki rok, gdzie zaistniał też w reprezentacji Adama Nawałki, że absolutnie jest naszym odkryciem, pod czym się podpisuje obiema rękami. Człowiekiem roku trener Nawałka, trenerem roku trener Pawłowski. No po pierwsze uczynił ze stadionu we Wrocławiu twierdzę Breslau. Niezdobyta jest przez cały okres kadencji Tadeusza Pawłowskiego dotychczasowy, ale tak naprawdę wyciągnął ten zespół, przecież czołowy w poprzednich latach, z mega kryzysu. Zrobił to, czego jeszcze w tym momencie nie dokonał Jurgen Klopp. Ja przepraszam za takie porównanie, ale Klopp wciąż zmaga się z kryzysem, a Tadeusz Pawłowski Śląsk wydobył z kryzysu. Miro Radowicz, ligowiec roku. Nie ocenialiśmy, wbrew pozorom, walorów artystycznych, chociaż oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą tak, Miro Radowicz to oczywiście jest potencjalnie najlepszy piłkarz polskiej ligi, ale ze względu na kontuzję z końcówki rundy jesiennej może trzeba było sugerować się statystykami. Owszem, czasami statystyki kłamią, ale nie w przypadku Kamila Wilczka, który miał przepiękne ubiegłoroczne statystyki, natomiast Radowicz grał nie tylko na ligowych boiskach, tylko ciągnął Legię poprzez kwalifikacje Ligi Mistrzów i gdyby nie niefrasobliwość administracyjnych pracowników Legii, prawdopodobnie by dociągnął. Tego nie wolno było nie docenić. No i obcokrajowiec roku. Tutaj trzeba kilka wątków spiąć w jedno. Dlaczego Adam Nawałka nie jest trenerem roku? Bo tak jak powiedziałem wcześniej, reprezentacja jest dopiero w 0,4 eliminacji Mistrzostw Europy. Natomiast Henning Berg nie, dlatego że tradycją plebiscytu jest to, że wybieramy wyłącznie spośród polskich szkoleniowców. Oni mogą pracować za granicą, ale musi być polski szkoleniowiec. Natomiast Henning Berg może starać się ewentualnie o nagrodę trenera roku w Norwegii. Jeżeli nie mogliśmy z przyczyn proceduralnych nagrodzić Norwega w kategorii szkoleniowej, no to wśród obcokrajowców był zdecydowanym faworytem, bo nawet jeżeli jest porównywalny do Pawła Janasa, o którym mówiono w połowie lat 90., że ma taki zespół, że może go poprowadzić nawet jego teściowa, a i tak będzie zwyciężał, to ja życzę Bergowi, żeby dalej szedł w tę stronę, którą poszedł Janas i wprowadził Legię nie tylko do grupy Ligi Mistrzów, ale jeszcze z niej wyszedł. Pierwszoligowiec. Kategoria może troszeczkę niedoceniana, natomiast naprawdę pojawił się bombardier na pierwszoligowych boiskach. Facet, który nigdy wcześniej w karierze nie strzelił tylu goli w żadnym sezonie niż teraz w ciągu jednej rundy. Trudno było przejść obok Grzegorza Gonceza. Obok on naprawdę sobie wykopał samodzielnie tę nagrodę. I teraz już znają Państwo laureatów we wszystkich kategoriach tygodnika Piłka Nożna. Za chwilę bliżej poznamy zawodnika, który wydaje się być nadzieją polskiej piłki. Odkrycie roku Karolinetty. Tak jest, ale wcześniej telefon od Państwa. Kto wczoraj wygrał skoki, bo ja tak wyszło, że nie mogłem oglądać. A który był z Polaków najlepszy? Wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Słoweniec Peter Prewc. Kamil Stoch był tuż za podium na czwartym miejscu, a Piotr Żyła dziewiąty. Liderem Pucharu Świata jest Kraft, Stoch jest dziesiąty. My obserwujemy to, co dzieje się w dzisiejszych zawodach. Jak na razie najlepiej z Polaków wypadli Piotr Żyła, jest szósty, a Klemens Murańka dziewiąty. Czekamy na Stocha, skok. Kamila tak, Stocha. To jeszcze chwila, on jest po pierwszej serii na miejscu 10, ex aequo, więc za chwilę powiemy Państwu, jak to wypadło, ale wróćmy do wczorajszej gali, bo wydaje się, że możemy za chwilę zaprezentować Państwu postać Karola Linetty, czyli wcześniej jednak zagramy coś. Tak, zagramy i za chwilę rozmowa z Karolem. Co tam panie Adamie obserwujemy, na skoczni? Tak, obserwujemy to, co dzieje się na skoczni. Za chwilę na belce startowej pojawi się Kamil Stoch, także będziemy obserwować jego skok. Jak na razie prowadzi Roman Kołdelka, który właśnie przed chwilą skakał. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś za kółkiem, a wiemy, że jest zmiana turnusów, a zatem na pewno ruch na naszych drogach bardzo wzmożony. Proszę być ostrożnym i proszę nas słuchać już za kilka minut. Podsumujemy to, co działo się w Beaver Creek. Paweł Sołtys powie państwu o wydarzeniach podczas alpejskich mistrzostw świata, a myślę, że sporo z państwa ma gdzieś te narty włożone. Albo państwo jadą na narty, albo wracają, bo zima na południu Polski wreszcie, na jaką czekaliśmy. Kamil Stoch właśnie skoczył, lądował daleko, ale czy to mu da 137,5 metra? To powinien być skok, który da mu spory awans. Przypomnijmy, po pierwszej serii był 10, zatem czuwamy, patrzymy, jak Kamil Stoch sobie poradzi. Na pewno wielu z naszych słuchaczy, którzy teraz właśnie prowadzą samochód i są w drodze, jest też kibicami Premiership. Trwa mecz West Ham United z Manchesterem United. Jak na razie bezbramkowy remis, a jest 25 minuta spotkania. Wracamy do naszego plebiscytu. Poczekasz jeszcze, proponuję, tak, żebyśmy zobaczyli, czy jest na pierwszym miejscu, ale widzę, że brawa już dostaje od swoich rywali, a tak, zatem jest Kamil pierwsze miejsce. Zdecydowanie w tej chwili prowadzi. Brawo, Kamil. Zobaczymy, jak wypadną inni. To teraz wobec tego kilka minut z Karolem Linetti, tak? Tak. Mieliśmy wczoraj okazję porozmawiać wraz z Krzyśkiem Uniewskim, z Karolem. Proszę posłuchać w takim razie, co młody zawodnik, bardzo perspektywiczny zawodnik, który wszedł do seniorskiej reprezentacji Polski i jest coraz ważniejszą postacią tej reprezentacji, miał do powiedzenia. Gratulacje, nagroda Odkrycie Roku. To dla ciebie taki asumpt do tego, żeby jeszcze ciężej pracować, żeby za tą nagrodą poszła taka nagroda w postaci piłkarza roku? Wiadomo, no, to jest już pewna presja, tak na mnie ciąży i na pewno chciałbym udowodnić, że 2014 rok nie był pomyłką, że dostałem tą nominację i udało się wygrać te Odkrycie Roku i udowodnić to 2015, tylko na razie źle zacząłem ten rok, ale mam nadzieję, że nieważne jak zaczynasz, tylko ważne jak kończysz. Karol, jaki ty sobie wyznaczasz cel jako piłkarz? Jeżeli patrzysz na starszych piłkarzy, polskich piłkarzy, nie tylko, to kto jest dla ciebie też wzorem przy okazji? Patrząc teraz, to myślę, że Robert Lewandowski pokazał, jak go można mieć drogę, więc biorę z niego również przykład. Odżywianie również, no, co jesz, tym jesteś, więc naprawdę nie dużo nam pokazał Polakom, jak można daleko zajść za szczyt, dbając o siebie i mieć swoje cele i do nich dążyć, więc myślę, że to jest człowiek, na którym mogę się teraz wzorować. Karol, to prawda, że dość intensywnie uczysz się angielskiego, bo myślisz i wiesz, że prędzej czy później wylądujesz w Premier League? To twoja ulubiona liga? Znaczy moje marzenie od dzieciństwa, aby tam się znaleźć, więc muszę się uczyć tego angielskiego. Dostałem tą nominację, wygrałem, więc myślę, że jest jakieś coś, co mi daje otuchy, podbudowuje i żeby się uczyć i jest szansa na wjazd. To prawda, że Tottenham się tobą interesował? Tak, to jest prawda, ale to kontaktuję się z moim managerem, on po prostu przekazuje różne informacje. A ty jak patrzysz dzisiaj na przykład, jeśli oglądałeś mecz Tottenhamu z Arsenalem i patrzysz tam na piłkarzy kogutów, to widzisz tam miejsce dla siebie? Myślisz, że byłbyś w stanie skoczyć na ten poziom? Oczywiście, zawsze jest jakaś szansa i jakbym tam poszedł, na pewno bym dał się wszystko, aby tam się znaleźć i spełniać marzenia. Jak nie Tottenham, to jaka drużyna byłaby tą drużyną marzeń dla ciebie z Premiership? Wcześniej w wywiadzie powiedziałem, że Liverpool, więc Steven Gerrard odchodzi, więc jakaś tam luka się robi. Chciałem trafić do mocnej drużyny, tam gdzie bym miał szansę i grać. Wszyscy wiemy, że jesteś talentem czystej wody. Widzimy, jak się poruszasz na boisku, co potrafisz zrobić na boisku, ale ostatnio dopadały cię kontuzje. Trochę cię to nie niepokoi? Chodzę na różne rozmowy, aby cały czas się, znaczy nie tylko w sporcie szkolić, tylko również głowę. Chodzę do psychologa, aby jakieś różne umiejętności, również koncentrację, wszystko wzmocnić. No i tak sobie przeanalizowałem trochę moje życie. No to tak naprawdę nie zadbałem o siebie, przez te 9 lat co jestem w Lechu, więc myślę, że też może mieć jakiś wpływ na to, że teraz mam kontuzję. Ale zacząłem dbać, więc myślę, że jest tylko dobre myśli teraz. Czyli pracujesz nad sobą, psycholog, dieta, dietetyk. Jak wygląda w takim razie taki twój dzień, taki twój tydzień? Jak wygląda życie 20-latka, który gra w piłkę? No, odżywiam się zdrowo, staram się jeść 5 posiłków dziennie, biorę witaminy, no nie wiem, no różne rzeczy, każdy zna swój organizm, więc ciężko mi powiedzieć komu czego co brakuje, więc... Do której godziny się je, bo są różne teorie? A z tym jedzeniem, no ciężko mi powiedzieć, no najlepiej 2 godziny przed snem, nie? Karol, masz 20 lat, zostałeś odkryciem roku, interesują się tobą kluby z Premier League, nie kręci cię trochę w głowie od takich sukcesów w tak młodym wieku? Odwrotnie, że daje mi odwagi i otuchy, żeby jeszcze ciężej pracować, by następne nagrody zdobywać. I nie mieszczę mi to w ogóle w głowie, bo nie zwracam sobie uwagi na to, tylko po prostu skupiam się aktualnie na klubie, gdzie jestem, w Lechu Poznań, aby podnosić swoje umiejętności, no i skończy się ligę, dopiero zaczniemy się wyjeździć. Zaistniałeś w reprezentacji Polski, to marzenie każdego piłkarza w seniorskiej reprezentacji. Jak ty postrzegasz tę reprezentację? Wymieniłeś Roberta Lewandowskiego, przypuszczam, że on jest tym filarem teraz reprezentacji. Jak ty się czujesz jako no, młody zawodnik w tej kadrze? Mega atmosfera tam panuje, jest bardzo fajnie, wyniki są, więc naprawdę wszystko niesie. No, zawodnicy, jest kilku zawodników z zagranicy, którzy mi pomagają i naprawdę stąd się dobrze czuję. Artur Borus, którego trochę się boję, bo jest duży, ale ogólnie jest mega sympatyczny i miły człowiek. Znaczy no bardziej z tymi młodszymi. Łukasz Todorczyk, który był niedawno tutaj w klubie z Górnika Zabrze, ścieczona z chłopakami, więc mega. Dużo mówimy o reprezentacji Polski, o tym, gdzie będziesz grał być może w przyszłości. Chciałbym się spytać o Lecha Poznań. W co wy mierzycie w tym sezonie? No, Puchar Polski, wygrać ligę, nie? To jest realne? Myślicie, że jesteście w stanie dobrać się do skóry Legii Warszawa? Mamy 6 punktów, bezpośredni pojedynek nas czeka w Poznaniu. Następnie jest podział punktów, jak będziemy wszystko wygrywać, to... Czy wiadomo, zawsze zdarzy się jakaś paczka, ale sądzę, że Legii też się zdarzy. No właśnie jest między nami pojedynek, co wszystko się okaże, no i nie gubić punktu, tylko wszystko wygrać. Młodzi piłkarze, ci, którzy grali w Legii Warszawa, mówili, że Maciej Skorża jest takim super szkoleniowcem dla młodych zawodników. Potwierdzasz? Na pewno to potwierdzam, bo jest naprawdę mega trenerem jak dla mnie. Dlaczego taki jest dobrym trenerem? Dużo taktyki, naprawdę ma fajnie tu ułożone wszystko w głowie, jak to nas widzi, gdzie zawodnika gdzie wsadzić, po prostu co z nim zrobić, na różne pozycje próbuje. Naprawdę ma głowę do tego. To czego możemy ci życzyć w takim razie? Jak zdrowia. Spotkamy się tutaj, zdrowia. Dobrze. Zdrowia, zdrowia, bo to jest najważniejsze. Resztę masz. Zdrowia, zdrowia, bardzo dużo zdrowia dla wszystkich naszych kadrowiczów, także dla Karola Linetty i czekamy, żeby ten 2015 rok był równie udany jak ten poprzedni i żebyśmy, tak jak powiedziała mama Roberta Lewandowskiego, wszyscy spotkali się w Paryżu. A Stoch nadal prowadzi. Wzięłam do ręki dziś moją rękę, myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Maciej Rogulski z Warszawy. Chciałem się odnieść do tematu hali w Krakowie. No, hala jest wspaniała, funkcjonalna, zarabiająca na siebie. Hokej komplet, tenis komplet. I zastanawiam się jako warszawiak, dlaczego my w Warszawie nie mamy porządnej, takiej funkcjonalnej hali. No, Torwar jest przestarzały, a takiej hali nie mamy. Stadiony 2, piękne. Polonia jeszcze nie zrobiona, nad czym też ubolewam. No żal, szkoda, szkoda. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. A w skokach wciąż prowadzi Kamil Stoch. Przed chwilą skakał Noriaki Kasai. Czekamy na kolejnych zawodników, ale Stoch będzie wysoko. Bądźcie Państwo cierpliwi. Teraz zajmiemy się także nartami, ale tymi nieco węższymi. Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim trwają w najlepsze. Swoje zmagania w amerykańskim Vail narciarki i narciarze rozpoczęli już w poniedziałek. Cały pierwszy tydzień zawodów upłynął pod znakiem ścigania się z prędkościami grubo powyżej 100 km na godzinę. Nie odbyło się bez sporych niespodzianek. O tym wszystkim Paweł Sołtys. Mistrzostwa Świata rządzą się własnymi prawami, lubią powtarzać narciarze przy okazji rozgrywanego co 2 lata czempionatu. I trochę prawdy w tym jest. Przeżywająca renesans formy Amerykanka Lindsay Vonn, która przed mistrzostwami typowana była na poważną kandydatkę do zwycięstw na własnym terenie, bo to właśnie tu, w Colorado, stawiała swoje pierwsze narciarskie kroki, tym razem musiała zadowolić się jednym medalem, brązowym w supergigancie. Najpierw wyprzedziła ją Tina Maze ze Słowenii, a potem kilka setnych dołożyła jeszcze Austriaczka Anna Fenninger. W rozgrywanym w piątek zjeździe Vonn była dopiero piąta, zaś na podium Maze i Fenninger zamieniły się miejscami. Tym razem to Słowenka była górą zaledwie o 3 setne, wyprzedzając liderkę reprezentacji Austrii. To świetna rzecz, ponieważ ten stok jest naprawdę wymagający. Zrozumieć tę górę. To było dla mnie najtrudniejsze zadanie. Przejazd nie był idealny, ale wystarczyło na wygraną. Mówiła Tina Maze w wywiadzie dla Eurosportu. Na najniższym stopniu podium stanęła Szwajcarka Lara Good, ale dla Szwajcarów prawdziwe szaleństwo miało się dopiero zacząć. Wczorajszy zjazd mężczyzn okazał się prawdziwą inwazją Helwetów na czołowe pozycje. Wszyscy znaleźli się w czołowej dziesiątce, jeśli chodzi o czas przejazdu. Najszybszy był Patrick Küng, trzeci Beat Feuz. Rozdzielił ich Amerykanin Travis Ganong. Takiego podium nie spodziewał się nikt. Sam nie wiem, jak to się stało, ale jest fantastycznie. Byłem zrelaksowany, przejazd był w porządku, bez presji. Dobrze się dziś czułem. Cieszyłem się z jazdy i jestem naprawdę zadowolony ze swojego przejazdu. To efekt wielu lat walki i pracy nad sobą, ale zawsze się opłaca. Mówił świeżo upieczony wicemistrz świata w zjeździe Travis Ganong. Mistrz świata Patrick Küng też był w niebo wzięty. Kiedy jedziesz reprezentując Szwajcarię, łatwo nie jest. Presja jest ogromna. Teraz, gdy mamy 2 ludzi na podium, mogę powiedzieć, to idealny dzień. A Didier Küsch, legenda szwajcarskiego narciarstwa, a dziś komentator Eurosportu, mówił, że to wielki dzień dla jego kraju. Można powiedzieć, że to dla mnie niespodzianka. W każdym razie fantastyczna sprawa dla kraju i dla sportowców. Ale to nie koniec niespodzianek w zjeździe. Seth Jansrud, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w zjazdach, był dopiero 15. Nie będę stał i narzekał na to czy tamto. Miałem wrażenie, że jadę równie szybko jak podczas treningów czy wyścigów w grudniu i że jestem równie szybki. Najwyraźniej nie byłem. Mówił Jansrud tuż po wyścigu. Za to na 7. miejsce popędził Czech Ondrzej Bank. Ja mocno umiem prożywać euforii. Fakt, że we mnie... Może nie widać po mnie euforii na zewnątrz, ale w środku jak najbardziej. To był świetny przejazd, wspaniała trasa. No, ekstra. Brakowało dosłownie odrobiny. Tak sobie myślałem, że jeśli wszystko pójdzie tip-top, stać mnie będzie na medal. Na ostatnim międzyczasie jeszcze był on w zasięgu. Ale takie są narty. 7 też jest świetna. Cieszę się. A 7 nadherna. Używam się to. Mówił Bank w wywiadzie dla pierwszego programu czeskiego radia. Spuszczone głowy mieli Austriacy. Najlepszy z nich był dopiero 12. Cieszą się więc z medali Anny Fenninger oraz z czwartkowego zwycięstwa Hannesa Reichelta, który był najszybszy na trasie supergiganta. Tuż za nim, tego nikt się nie spodziewał, uplasował się Kanadyjczyk Dustin Cook. Trzeci był Adrien Théo z Francji. Do udanych można zaliczyć powrót po kontuzji Axela Lundesvindala. Norweg, który zerwał Achillesa na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu grając w piłkę, zajął i w biegu zjazdowym, i w supergigancie 6. miejsce. To właśnie moja aktualna forma i brałbym 6. miejsce w ciemno. Cieszę się móc znów się ścigać. Nie mam takiej presji jak ci najlepsi, by wyrywać sobie ułamki sekund. Mówił utytułowany Norweg. Dziś zawody superkombinacji mężczyzn. Proszę uważnie słuchać trzeciej strony medalu, bo dzisiejsze zawody z pierwszym numerem startowym otworzy Maciej Bydliński. Początek już za kilka minut o 18:00. Powiemy, jak powiodło się naszemu reprezentantowi, a przejazd slalomu o 22:15. Proszę Państwa, wracając do Lindsay Vonn, na Instagramie pojawiły się jej zdjęcia podczas treningu do slalomu. Amerykanka zatem nie odpuszcza, wystartuje w superkombinacji. W końcu głód medali jest. Jeden brązowy to za mało jak na Lindsay. A pozostał już tylko jeden skoczek, który może zagrozić Kamilowi Stochowi. Fanemel Anders, który skacze i leci bardzo daleko, przeleciał skocznie i to on będzie zwycięzcą dzisiejszego konkursu, ale Kamil Stoch spisał się fenomenalnie, 10 po pierwszej serii, a drugi w konkursie. Colors around me are fading away. Now Pana z Warszawy, który ubolewał, że w Warszawie nie ma hali. Zapraszamy do Łodzi. Atlas Arena, 120 km, przepiękna hala. Nie wszystko musi być w Warszawie. I teraz już możemy Państwu oficjalnie potwierdzić. Kamil Stoch z 10 wskoczył na drugie miejsce w konkurcie w TTZ Neustadt. Z kim przegrał, Adam? Przegrał z Norwegiem Fanemelem, który poleciał bardzo daleko, spisał się fenomenalnie, więc gratulujemy Norwegowi zwycięstwa. Piotr Żyła 18. Po prawej stronie wynik meczu West Ham United, Manchester United 0-0, 40 minuta, a po lewej stronie Monika Sułkowska, którą witamy. Troszkę zmęczona, ale taka zadowolona. Ten Berlin to dobrze na ciebie wpłynął. No nie wiem, czy to sam Berlin, bo Berlina akurat niewiele widziałam, ale na pewno German Masters, czyli jeden z głównych turniejów rankingowych w snookerowym kalendarzu. Od 2011 rozgrywany jest w berlińskim Tempodromie. To taka bardzo charakterystyczna arena. Z zewnątrz wygląda jak taki biały, cyrkowy namiot, a wewnątrz robi piorunujące wrażenie. Gdyby nie słynny Crucible Theatre, czyli dom mistrzostw świata w Sheffield, to powiedziałabym, że to absolutnie najpiękniejsza arena, w jakiej oglądamy snookera. W tegorocznym turnieju absolutnie hitowe były piątkowe ćwierćfinały. Gwiazda pierwszego formatu Ronnie O'Sullivan mierzył się z Seanem Murphym, niedawnym zwycięzcą The Masters. Mistrz świata Mark Selby grał z młodym, gniewnym Judem Trumpem. Neil Robertson zmierzył się ze Stevenem Maguirem, a Li Yanguanbo z Ryanem Dayem. Spodziewaliśmy się ogromnych emocji i dostaliśmy ogromne emocje. Wszystkie mecze zakończyły się w decydujących partiach. Ku rozpaczy ogromnej części fanów O'Sullivan odpadł. Murphy pokonał go jednak zasłużenie i niezmiernie cieszył się z wygrania właśnie z Ronim. Ten mecz był dla mnie wyjątkowy i znaczył dla mnie bardzo wiele. Moje zwycięstwa nad Ronim można policzyć na palcach jednej ręki. W ostatnich Mistrzostwach Świata mnie upokorzył, więc pracowałem bardzo ostro z całym moim teamem. Daliśmy z siebie wszystko. To nie koniec pracy, ale widać, że są efekty. W końcu to Roni ustala w tej grze standardy i pokonać go to coś bardzo przyjemnego. Ronnie O'Sullivan przyznał, że jego rywal bardzo poprawił swoją grę. Kiedy czujesz się komfortowo i wszystko ci wychodzi, od razu gra staje się łatwiejsza. Murphy wykonał świetną pracę. Wygrał niedawno turniej Masters, ale kluczem będzie utrzymać tę formę z roku na rok, bo do tego właśnie potrzeba do wygrywania w snookerze. Ja nie mam najlepszego roku. Ograł mnie Williams, teraz ograł mnie Sean Murphy. Może powinienem zrezygnować. To oczywiście żart, ale również pewne nawiązanie do tego, że to właśnie Sean Murphy całkiem niedawno myślał o porzuceniu snookera. 12 miesięcy temu myślałem o tym, żeby zacząć robić coś innego w życiu. Przez ten rok wygrałem 5 imprez, w tym Mastersa. Wbiłem 3 breaki maksymalne, więc wszystko się układa. Spędziłem mnóstwo czasu pracując nad sobą, nad tym, żeby skupiać się tylko na bieżącym uderzeniu i nie zwracać uwagi na nic poza tym. Jestem teraz zupełnie innym człowiekiem. Spory udział w tej pięknej metamorfozie miał obecny trener Seana Murphy'ego, Chris Henry, który pracował już z wieloma gwiazdami snookera, m.in. ze Stevenem Hendrym. A właśnie z Chrisem w Berlinie miał okazję potrenować jeden z naszych młodziutkich zawodników, 10-letni Antek Kowalski z Zielonej Góry, nasza ogromna snookerowa nadzieja. Słynny trener uważa, że Antek ma potencjał na zostanie zawodnikiem światowej klasy. First of all, he's a lovely little fella. To uroczy chłopak, bardzo miły, o świetnym podejściu. Do tego bardzo naturalnie utalentowany. Ale przed nim wiele pracy, wiele poświęcenia i wiele zaangażowania, żeby dostać się na szczyt. Są dwa typy ludzi, tacy, którzy się czymś interesują i oni znajdują mnóstwo wymówek, żeby czegoś nie robić, i tacy, którzy naprawdę się czemuś poświęcają. Oni zrobią wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Więc jeśli Antek jest odpowiednio zaangażowany, znajdzie drogę do grona najlepszych. Na pewno ma możliwości, żeby to zrobić. Pytanie, czy wystarczy mu determinacji.